Naswana kila sheri na butu ya leno. Abeti ngai nasali nangai yote lokoteo. Latuni ena malembe, sheri nasali nini ongo ya e. Baloba kina ye ayoka kingai nabima kie. Naswana kina sheri na butu ya leno. Abedinga ina salina ngai yate lokotevo. Natuni ena malembe, sheri na salini nyongo ya e. Baloba kina ye ayoka kingai nabima kie. Butu ya lelo abedinga ina salina ngai yate lokoteo. Natuni ena malembe, sheri na salini nyongo ya e. Baloba kina ye ayoka kinga ina bimakie. Makalonga na kokacho likolo ya kobeta butu na kaeba fundeli langa. Makalonga Fali corona papi, aha, boka mate hongo yae. Papi apusiko yoka balobi, nalinga kayende ngeninyo. Nateka lopango ya mama, namiganga nakati ya kasho. Nasomba avyo ya likolo, bongo ayeba nalingie mingyo. Makalonga na kokacho likolo ya kobeta, botu na kayeba fundeli langa. Makalangana kwa kufali korona papi, aha, boka mwate hongo yae. Papi ya pusiko yoka balobi, nalinga kayende ngeninyo. Nateka lopango ya mama, namikanga nakati ya kasho. Nasomba avyo ya likolo, bongo ayeba nalingie mingyo. Bongo ayeba nalingie mingyo.